الباب السادس والتسعون باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه ساتھی کو رخصت کرنے اور سفر وغیرہ کی جدائی کے وقت اسے وصیت کرنے نیز اس کے حق میں دعا کرنے اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرنے کا بیان وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللہ تعالی نے فرمایا اور اس بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے پس جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا خطیبا فحمد اللہ واثنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم وقد سبق بطوله احاديث میں سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث جو باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر چکی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و ثنا بیان کی وعظ کیا اور نصیحت فرمائی پھر فرمایا اما بعد اے لوگو یقیناً میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا فرستادہ آ جائے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں کیونکہ اسے رد کرنا تو کسی انسان کے بس ہی میں نہیں اور میں تمہارے یعنی جنوں اور انسانوں کے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے چنانچہ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو پھر آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے بارے میں ترغیب دی پھر فرمایا اور دوسری چیز میرے اہل بیت رضی اللہ عنہم ہیں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالی یاد دلاتا ہوں کہ ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا مسلم یہ روایت اس سے پہلے پوری گزر چکی ہے وعن ابی سلیمان مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. قوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف، وروي بقافين أي رقيقا. حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم ایک جیسی عمر کے نوجوان تھے، ہم 20 راتیں آپ کے پاس قیام پذیر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور نرم مزاج تھے، چنانچہ آپ کو خیال ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے ہیں، چنانچہ آپ نے ہم سے پیچھے چھوڑے ہوئے ہمارے گھر والوں کی بابت پوچھا تو ہم نے آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کیا، جسے سن کر آپ نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہیں رہو، اور انہیں بھی دین کی باتیں سکھاؤ، اور انہیں بھلائی کا حکم کرو، اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو، اور فلاں نماز فلاں وقت میں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے. بخاری و مسلم. اور بخاری نے اپنی ایک روایت میں یہ اضافہ کیا ہے: اور اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرة فأذن، وقال: لا تنسنا یا اخی من دعائک. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد أشار الألباني إلى ضعفه. حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا: اے میرے پیارے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا. یہ آپ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے میں مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو، یعنی یہ کلمہ ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے. اور ایک روایت میں ہے: اے میرے پیارے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا. اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما كان يقول للرجل اذا اراد سفرا: ادن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آدمی سے فرماتے، جب وہ کسی سفر کا ارادہ کرتا میرے قریب ہو تاکہ میں تجھے الوداع کہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، حديث صحيح، رواه ابو داود وغيره باسناد صحيح۔ حضرت عبداللہ بن یزید خطمی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو الوداع کہنے کا ارادہ فرماتے تو فرمایا کرتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داود وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اريد سفرا فزودنی، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ مجھے زاد راہ عنایت فرمائیں، یعنی میرے حق میں دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کے توشہ سے آراستہ فرمائے۔ اس نے کہا، میرے لیے مزید دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اور تیرے گناہ معاف فرما دے۔ اس نے کہا، کچھ اور۔ آپ نے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔